اے شام غریبا، اے شام غریبا، اے شام غریبا، اے شام غریبا، تیروں نے جب اٹھایا جنازہ حسین کا، تڑپا نبی کے خون میں سجدہ حسین کا، زینب سے کوئی پوچھے تڑپنا حسین کا، شام غریب پڑتی ہے نوحہ حسین کا، شام غریب پڑتی ہے نوحہ حسین کا، آئی وہ سرخ جس میں نہ کل پڑے گر سو چلے، کوئی تو کلیجہ نکل پڑے گر سو چلے، کوئی تو کلیجہ نکل پڑے، وہ رات جو حسین کے غم میں تھی اشک بار، وہ رات جس میں زینب مضطر تھی پہرے دار، وہ رات جس میں بال سکینہ تھی بے قرار، وہ رات جس میں دامن عابد تھا تار تار، وہ رات جس میں دامن عابد تھا تار تار، جس رات میں بتول کی بستی اجڑ گئی، جس رات میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، جس رات میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، زینب کو ایک سوار جو آتا نظر پڑا، کرنے لگی سوار سے رو رو کے التجا، جا لوٹ جا یتیموں کی حالت پر رحم کھا، رو رو کے بچے سوئے ہوئے ہیں ادھر نہ آ، رو رو کے بچے سوئے ہوئے ہیں ادھر نہ آ، ہم بے قصوں کے پاس سکون ہے نہ چین ہے، میں بے رداں ہوں دشت میں حسین ہے، میں بے رداں ہوں دشت میں حسین ہے، اٹھارہ بھائیوں کی بہن ہوں میں خستہ جان، بابا علی ہے فاطمہ زہرا ہے میری ماں، نانا میرے نبی ہیں شہنشاہ دو جہاں، یہ اور بات آج نہیں ہے کوئی یہاں، یہ اور بات آج نہیں ہے کوئی یہاں، اس وقت تو غریب ہوں اور بے دیار ہوں، جس پر کوئی چراغ نہیں وہ مزار ہوں، جس پر کوئی چراغ نہیں وہ مزار ہوں، اٹھارہ سال کا میرا اکبر گزر گیا، بتیس سال کا میرا عباس مر گیا، مقتل تمام میرے جیادوں سے بھر گیا، سجدے میں سر حسین کا تن سے اتر گیا، سجدے میں سر حسین کا تن سے اتر گیا، خیموں میں آگ لگ گئی چادر اتر گئی، کر اگر وہ بلا میں ہم پا قیامت گزر گئی، اگر وہ بلا میں ہم پا قیامت گزر گئی، مارے تماچے گالوں پہ بچوں کے بے خطا، کھینچے جو در سکینہ کے کانوں سے خون بہا، اصغر کی یاد جھولا تھا وہ بھی جلا دیا، بیمار ایک خیمے میں چپ تھا پڑا ہوا، بیمار ایک خیمے میں چپ تھا پڑا ہوا، داخل ہوئی میں خیمے میں دل کو سنبھال کے، سجاد کو میں لائی ہوں تنہا نکال کے، سجاد کو میں لائی ہوں تنہا نکال کے، جا لوٹ جا سوار پریشان مجھے نہ کر، لاشیں اٹھا اٹھا کے میری جھک گئی کمر، برباد ایک دن میں نہ ہو یوں کسی کا گھر، سایہ نہ دیکھا جس کا ملک نے ہے ننگے سر، سایہ نہ دیکھا جس کا ملک نے ہے ننگے سر، اب اور مت ستا تو غموں کی ستائی کو، کچھ دیر دم تو لینے دے زہرا کی جائی کو، کچھ دیر دم تو لینے دے زہرا کی جائی کو، وہ دیکھ خاک پر ہے جو بے دم پڑا ہوا، بیمار ہے دوا ہے نہ پانی نہ ہے غذا، ہونا ہے صبح اس کو ہی سالار قافلہ، اس کے سوا زمانے میں کوئی نہیں میرا، اس کے سوا زمانے میں کوئی نہیں میرا، کیا کیا سناؤں آج جو صدمے اٹھائے ہیں، ایک دن میں سو جنازے میرے گھر میں آئے ہیں، ایک دن میں سو جنازے میرے گھر میں آئے ہیں، آخر نہ وہ سوار کسی طرح جب رکا، غیظ و غضب میں آگے بڑھی بنت مرتضیٰ، بولی کہ اے سوار تجھے کیا نہیں پتا، مشکل کشائے وقت علی باپ ہے میرا، مشکل کشائے وقت علی باپ ہے میرا، عباس میرا شیر وفا کا امام ہے، بھائی میرا حسین علیہ السلام ہے، بھائی میرا حسین علیہ السلام ہے، یہ سن کے چیخ مار کے رونے لگا سوار، بولا تڑپ کے تیری مصیبت کے میں نے سار، زینب لپٹ جا آ میرے سینے سے ایک بار، اب مجھ سے دیکھا جاتا نہیں تیرا حال زار، اب مجھ سے دیکھا جاتا نہیں تیرا حال زار، جا تھوڑی دیر لیٹ جا اے میری نور آرام، تو کرے گی تو آئے گا مجھ کو چین، آرام تو کرے تو آئے گا مجھ کو چین۔ جس دم سنی یہ درد میں ڈوبی ہوئی صدا، بولی گلے جتم کے بابا ہے یہ میرا، قدموں پہ سر کو رکھ کے کہا وہ مصیبت، بابا کہاں تھے آپ، بھرا گھر اجڑ گیا، بابا کہاں تھے آپ، بھرا گھر اجڑ گیا۔ غیروں کی مشکلوں میں صدا کام آئے ہو، دل بھر نہ آئے رات میں تشریف لائے ہو، دل بھر نہ آئے رات میں تشریف لائے ہو۔ چادر کہاں ہے خاک پہ آؤ بتاؤ، میں آؤ یتیم بچوں سے تم کو ملاؤ، میں عابد کو تم پکارو تو شانہ ہلاؤ، میں سمجھاؤ کچھ سکینہ کو آؤ بلاؤ، میں سمجھاؤ کچھ سکینہ کو آؤ بلاؤ۔ بے حال شام سے ہے جدائی میں باپ کی، سو جا کاش لیٹ کے چھاتی باپ کی، سو جا کاش لیٹ کے چھاتی باپ کی۔ آؤ میں تم کو لے چلوں بھائی کی لاش پر، دیکھو پڑے ہیں قاسم و اکبر ادھر ادھر، وہ دیکھو ہے فرات پہ عباس نامور، اکھڑی ہوئی جو قبر وہ آتی ہے ایک نظر، اکھڑی ہوئی جو قبر وہ آتی ہے ایک نظر۔ اصغر کے سر کو کاٹا ہے لاشا نکال کے، کھینچا ہے دل کو ہاتھ کلیجے میں ڈال کے، کھینچا ہے دل کو ہاتھ کلیجے میں ڈال کے۔ رونے لگے یہ سنتے ہی مولا علی رضا، ارشد حرم میں ایک قیامت ہوئی بپا، وہ حشر تھا بپا کے لرزتی تھی کربلا، زینب نے ہاتھ چوم کے بابا سے یہ کہا، زینب نے ہاتھ چوم کے بابا سے یہ کہا۔ رونے کو میں ہوں اپنا، آنسو بہائیے اماں کو اپنے ساتھ نجف لیتے جائیے، اماں کو اپنے ساتھ نجف لیتے جائیے۔